Napolinga kaka atakoyo koboya Nabolingo yoso matate zanga kate Kido mama Mukanisa te zalisone paya baninga Natu na yomo moke Moko kako sipote bapasi andenge boye Ikambo ya moto pasite Kole kisa tena zalina no mona lokola Fote yoso yanga intango sala kila ndima kipardo Nabe ya basise yango Bomona kapreza mbota la kale pasete Kanisa moke yo wa mote manzoto na yo Kaipe na bondeli Eko kiboye Mona kapeza motala kale pasete Kanisa moke yo amote manzoto na yo Kaipe na bondeli eko kiboye Yedo miya dale mitongo pokwa ko bondela Ata kutu mwana mikolo na kwayo kera Mama munu palato solo na kutu bela Bomona na makambo, kere kakinga imoto Ata etumbo ya mabe, solo na dimie Divorce ngana yon, somo na kokate Ata moke okanisa batuli, ozala kikompe sanga Manuma nyendo, toyo kala Come on.